w Media Expert 300 zł taniej. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 12 maja, jest 16. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Będą surowe kary za pedofilię, zapowiada szef partii rządzącej Jarosław Kaczyński. W Warszawie oddano hołd zdobywcom Monte Cassino. Kanclerz Austrii chce przeniesienia niektórych praw wspólnotowych do państw członkowskich Unii Europejskiej. Nie będzie zawiasów, będą bezwzględne kary za pedofilię i wyższy wiek ofiar takich przestępstw, zapowiedział lider Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Ani wysoka ranga w jakiejkolwiek organizacji, także kościelnej, ani nawet Nagroda Nobla, ani nic innego nie zwalnia od odpowiedzialności w tego rodzaju sprawach. Prezes Prawa i Sprawiedliwości dodał, że podniesienie wieku, od którego kontakty seksualne uważa się za pedofilię, jest konieczne. Granica odpowiedzialności karnej jest w Polsce, jeśli chodzi o wiek ofiary, zarysowana bardzo nisko, 15 lat. Ona będzie podwyższona. Lider partii rządzącej dodał, że kara musi być wobec wszystkich i musi być tutaj żelazny rygor. Uwaga, podróżujący krajową 55 przez Wapcz na trasie z Grudziądza do Stolna w Kujawsko-Pomorskim. Trasa jest zablokowana po wypadku śmiertelnym, w którym zginęła jedna osoba, a cztery trafiły do szpitali. Policja radzi, by zdjąć nogę z gazu. Przy dobrej pogodzie częściej dochodzi do wypadków, bo czujność kierowców spada. Tylko wczoraj w 98 wypadkach drogowych zginęło 10 osób, ponad setka ucierpiała. Policja zatrzymała ponad 300 na podwójnym gazie. W Warszawie oddano hołd zdobywcom Monte Cassino. Uroczystość odbyła się przed pomnikiem Bitwy o Monte Cassino z okazji 75. rocznicy rozpoczęcia walk o wzgórze i klasztor przez II Korpus Polski. Podczas uroczystości szef Urzędu do Spraw Kombatantów Jan Józef Kasprzyk podkreślał niezwykłe bohaterstwo i poświęcenie polskich żołnierzy. Polacy dokonali rzeczy niemożliwej. Zdobyli ten szczyt, który do tej pory był nie do zdobycia. Monte Cassino wpisało się w długą tradycję dziejów oręża polskiego, kiedy to żołnierz polski zawsze stawał po stronie dobra. W uroczystości wziął udział jeden z weteranów II Korpusu Polskiego, porucznik Władysław Szwender, który wspominał, że rozpoczęcie walk o Monte Cassino miało ogromne znaczenie dla polskich żołnierzy. Myślimy, tyle zła Niemcy zrobili i właśnie to było uczucie radości, że możemy wziąć udział w tak ważnej bitwie, żeby odbić się przynajmniej częściowo za to, co zrobili dla nas ci nieprzyjaciele. Krwawe walki o wzgórze trwały do 18 maja. Zginęło w nich ponad 920 polskich żołnierzy. Witold Banach, Polskie Radio. Na dwa tygodnie przed wyborami do Parlamentu Europejskiego kanclerz Austrii Sebastian Kurz wezwał do zakończenia, jak się wyraził, regulacyjnego szaleństwa i przesadnej opieki Unii Europejskiej. Kurz postuluje wykreślenie niektórych bliżej niesprecyzowanych unijnych regulacji. Alternatywą jest według niego przeniesienie z powrotem wielu praw regulacyjnych z poziomu wspólnotowego do państw członkowskich. Ludzie oczekują od Unii Europejskiej odpowiedzi w dużych sprawach, jak bezpieczeństwo, ochrona granic zewnętrznych i zmiana klimatu. Nikt nie potrzebuje jednak wytycznych, jak przygotować na przykład sznycel z frytkami, mówił austriacki kanclerz. Kurz to najmłodszy szef rządu w Unii Europejskiej. Rządząca w Wiedniu jego austriacka partia ludowa cieszy się poparciem przekraczającym 30%. Ugrupowanie to będzie miało prawdopodobnie w nowym europarlamencie 6 deputowanych. Kościół obchodzi Niedzielę Dobrego Pasterza i Światowy Dzień Modlitw o Powołania. W Bazylice Watykańskiej papież wyświęcił nowych kapłanów. Zachęcał ich do służenia drugiemu człowiekowi z miłością. Papież powiedział, że modlitwa pomaga w zbliżeniu się i nawiązaniu intymnej więzi z Chrystusem. Bliskość z Chrystusem umacnia nas w potrzebie naśladowania Go, pomaga wydostać się z labiryntu błędnych dróg, porzucić egoizm i podążać drogami braterstwa i poświęcenia dla innych. Po modlitwie Franciszek przypomniał, że dziś Kościół obchodzi Niedzielę Dobrego Pasterza, a także Światowy Dzień Modlitw o Powołania, któremu w tym roku przyświeca hasło odwaga podjęcia ryzyka ze względu na obietnicę Boga. Papież dziś rano w Bazylice Watykańskiej udzielił święceń kapłańskich 19 diakonom. W homilii powiedział: traćcie czas na odwiedzanie chorych i traktujcie wiernych z miłosierdziem i miłością. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Abelina. Nicza tunel Abelina. Nicza tunel Abelina. La la la la la la. Sabinha amor, mantes da Dom Cueva poda na lua. Já não desfrutava de lá. Minha amor, mantes do meu de mulher nua. O fome era minha costela. Cabeça está na peito e se coração está na mão. Papa mori a pista, se cabeça está na peito e se coração está na mão. E capa sabe, minha amor, mantis dorme por pena lua. E já mulher papa me dá. Sabe, minha amor, mantis passarinho prende boa. Na bubi com baco estrela. Cabeça está na peito e se coração está na mão. Mapa mori artista, se cabeça está na peito e se coração está na mão. E cada sabe, minha amor, mantis dorme por pena lua. Me chapule papa me lá. To jest chyba refren nietrudny do zapamiętania. La la la, a potem umpa umpa. To nowy Mario Lucio z przyjaciółmi. Niektórzy z nich nawet po angielsku śpiewają. A my teraz sięgniemy po naszą słoneczną, jakżeby inaczej, nad Myśliwiecką. Już teraz jakaś groza, jakaś noc listopadowa, ale ta nasza trójkowa i jakże bezcenna, kolekcjonerska płyta Siesta Festival, Siesta w drodze 2019. Ona nie tylko na okładce, ale także w duszach Państwa potrafi wszystko rozświetlić. En un conversa con Serea, descubrí esa melodía que contan secretos de mar, e falan de cosas de amor, e melodía e contan segredos de mar e falan de cosas de amor e flapan con su yacuta en papel. Andrade z naszej słonecznej płyty Siesta Festiwal 19. I Majra pozdrawia wszystkich siestowiczów z Haiti, jak się dowiedziałem od jej najlepszej przyjaciółki. Majra bawi teraz na Haiti, śpiewa tam na festiwalu w tym odległym, niebezpiecznym kraju. Trzymamy za nią kciuki. A ja próbowałem niedawno komuś w prezencie sprawić taki bukiet na naszych ulubionych kaboverdyjskich płyt. Ale nie, że po utworze, tylko tak po prostu płyt. I chciałem właśnie nową Majrę, chciałem nową Nancy, chciałem koniecznie Lucy Belle, pierwszą premierową Dino Di Santiago. I niech mi Państwo wierzą, że jest to po prostu im możliwe. Im możliwe to jest nawet bardziej niż niemożliwe. Proszę obejść wszystkie możliwe sklepy. Te płyty nam po prostu mają zakaz wstępu z jakiejś niepojętej przyczyny. Cóż, pozostaje nam zatem bukiet płyt siestowych, a w tym także nasza, raz jeszcze powtarzam, słoneczna. Kto raz to sobie do głowy wbije, ten tę płytę zobaczy z kilometra, bo ona tak świeci. Płyta festiwalowa, a na niej Lucy Belle. San Inclau Santiago, salvo a vista, fog brava mais Sant Anton, son sem concreto coração. Mi è dot na bocca ve, ma stamben na buon amor, c'è mia sol ma mia faccia no, mia criola e mia mar azul. Mi è dot na bocca ve, ma stamben na buon amor, c'è mia sol ma mia faccia no, mia criola e mia mar azul. Indun coi a lugar na mu, paraíso igual com aguarela, nos mar azul. Cima passarela, pescador, mamarinhê, valente, forte, lutador. Se chuva queima, me judá, é uma maravilha de cena. Limnes país, que é tropical, do operário e camponês, estudando uma intelectual. Minha dor na boca vê, mas também na boa minha amor. Já minha sol, minha rocha nu. Minha criola e minha mar azul. Minha dor na boca vê, mas também na boa amor. Já minha sol manhã rocha nu, minha crioula e minha mar azul. Terra de morna macoladeira, batuque San João e funaná, crioula faceira, cheia de mora beza, com um sorriso de sereia, te encanta tudo ser beleza. Europa é bonita e merco comum, mas paraíso é lio crioulo. San Inclau, Santiago, Sal, Boa Vista, Fogo Brava, mais Santo Antônio. São sempre com grande coração. Minha dote na boca vê, mas também na unha amor. Já minha sol, manha rocha nu, minha crioula e minha mar azul. Minha dote na boca vê, mas também na unha amor. Já minha sol, manha rocha nu, minha crioula e minha mar azul. Na macoladeira de batuque San João e funaná, crioula faceira, cheia de morabeza, com um sorriso de sereia, te encanta tudo ser beleza. Europa é bonita e mer comum, mas paraíso é lio crioulo. San Inclau, Santiago, Sal, Boa Vista, Fogo Brava, mais Santo Antônio. São sempre com grande coração. Minha dor na boca vê, mas também na bonha amor. Já minha sol, manha rocha nu, minha crioula e minha mar azul. Minha dor na boca vê, mas também na bonha amor. Já minha sol, manha rocha nu, minha crioula e minha mar azul. Minha dor na boca vê, mas também na bonha amor. Já minha sol, manha rocha nu, minha crioula e minha mar azul. Minha dor na boca vê, mas também na bonha amor. Já minha sol, manha rocha nu, minha crioula e minha mar azul. Minha dor na boca vê. No i proszę, minęło już 15 dni, odkąd Lucy Bella tym właśnie utworem zakończyła swój koncert na Siesta Festiwalu. Państwo wpadli uprzejmie w dziki szał. I to był dla mnie jeden z najpiękniejszych wieczorów. Tak jak Lucy Bella była jednym z największych moich odkryć, to tak niezręcznie brzmi, trochę jak z Kolumbem odkrywającym Amerykę, którą przecież Indianie świetnie już wcześniej znali. Więc a to było inaczej. Takie moje największe objawienie ostatnich lat, a potem minionego sezonu, skoro pojawiła się jej płyta. I marzy mi się, żeby Lucy Bella w chwale powróciła do Polski, jak już przyjdą zimowe słoty. Tak się orientuję, wyglądając za okno, że to właściwie mogłoby być już dzisiaj. No ale to pewnie jakoś późną jesienią będziemy Państwa informować na bieżąco. A odkryciem największym tego sezonu są dwie dziewczyny, obie w pewnym sensie z Brazylii, a jedna to nawet całkowicie chyba. Ta właśnie, Andrea Montis, która, jak Państwo może pamiętają z minionych siest, niedościgle gra na trąbie, bardzo przyzwoicie na saksofonie. No ale po prostu przede wszystkim śpiewa i zawsze te kapitalne, zmysłowe piosenki, których na płycie jest 13 i właściwie każda inna od poprzedniej. Nie jest tak, że one się zlewają w jakąś całość. To rzecz jest spójna, ale szalenie przy tym różnorodna. A zatem Andrea Motis raz jeszcze w Sieście, tym razem już, nie wiem, z trzecią czy czwartą piosenką, tej jeszcze nie słyszeliśmy. As noites mais quentes das águas. O chume se encantou e surgiu cheia de luz nos caminhos do seu povo Nagô. E de então se confirmou a mais bela Yavá, Dona o Amor. Mm-hmm.

vers d'autres fêtes tout défilé. Vers d'autres fêtes tout défilé. Vers d'autres fêtes tout défilé. Vers d'autres fêtes. Défilé. Ni la pluie, ni le vent, ni la mer n'effaceront jamais nos pas, car ils sont gravés dans ma chair, tous ces bonheurs qu'on ne dit pas. To Nancy Vieira i Rafael Lanader. Jako się rzekło, jedyny duet, aż trudno w to uwierzyć, jedyny duet na naszej siestowej 14. płycie Boys and Girls, ale myślę, że na płycie 15. te proporcje będą zgoła odwrócone. Ja nawet od razu Państwu zdradzę, że we wrześniu nasza poniekąd jubileuszowa, właściwie w dwójnasób jubileuszowa płyta siestowa, album podwójny o takim tytule stachanowskim, takim z lat 50., takim tytule przodowników pracy godnym, mianowicie 30 duetów na 30-lecie. Będziemy o tym Państwa jeszcze na bieżąco informować. A teraz Stacey Kent. Stacey, z którą siesta będzie już niebawem wędrować. Będziemy w Lublinie 16 w Teatrze Starym i oczywiście w legendarnym Beceku w Bielsku-Białej 18. Bardzo się cieszę na spotkanie ze siestowiczami, a Stacey dzisiaj grzecznie, tak jak koleżanki, w języku Wiktora Igu. C'est plus ou moins ce qu'on cherche. J'aimerais rechanter, et je n'empêche pas les gens qui sont bien d'être joyeux. Pourtant s'il est une samba, son tristesse est un vin qui ne donne pas l'ivresse. Un vin qui ne donne pas l'ivresse. Non, ce n'est pas la samba que je veux. La chanson un como, d'autres pour qui ce n'est rien qu'une mode, d'autres qui en profitent sont l'aimer. Moi je l'aime et j'époque le monde en cherchant ses racines vagabondes. Aujourd'hui pour trouver les plus profondes, c'est la samba chanson qu'il faut chanter. S'enrhumer sa poésie à des siècles de danse et de douleur. Mais quel que soit le sentiment qu'elle exprime, elle est blanche de formes et de rimes. Blanche de formes et de rimes, elle est nègre, bien nègre dans son cœur. Elle est blanche de formes et de rimes. Blanche de formes et de rimes. Elle est nègre, bien nègre dans dans son cœur. Stacey Kent w nadchodzącym tygodniu będzie wędrować po Polsce. Proszę się rozglądać za nią. A przyjeźdźcie jeszcze jedna dziewczyna, Portugalka tym razem, ale podobnie jak Stacey, zakochana w chanson. To Vivienne. Johnny, tu n'es pas un ange. Ne crois pas que ça me dérange. Jour et nuit je pense à toi, toi tu te souviens de moi au moment où ça t'arrange. Et quand revient le matin tu t'endors sur mon chagrin. Johnny, tu n'es pas un ange. Johnny, Johnny, si tu étais plus galant. Johnny, Johnny, je t'aimerais tout autant. Johnny, tu n'es pas un ange. Ne crois pas que ça me dérange. Quand tu me réveilles la nuit, c'est pour dire que tu t'ennuies, que tu voudrais une vie de rechange. Et quand revient le matin, tu t'endors sur mon chagrin. Johnny, tu n'es pas un ange. Johnny, Johnny, si tu étais plus galant. J'aimerais tout temps. Johnny, tu n'es pas un ange. Après tout, qu'est-ce que ça change? L'homme saura toujours trouver toutes les femmes du monde entier pour lui chanter ses louanges. Dès qu'il en sera lassé, elles seront vite oubliées. Vraiment, vous n'êtes pas des anges. Johnny, Johnny, si tu étais plus galant. J'aimerais tout autant. Johnny, Johnny, si tu étais plus galant. Johnny, Johnny, je t'aimerais tout autant. Johnny, Johnny, depuis que le monde est né. Johnny, Johnny, il faut tout vous parler. Johnny to naprawdę nie był aniołem. Wypominała mu to już Edith Piaf wiele, wiele lat wcześniej przed Vivienne. A nasz kącik paryski zakończy teraz, jak żeby inaczej, Émile Parisien. No, czy można się lepiej nazywać? Émile Paryski, Émile z Paryża, saksofonista sopranowy. W nie najgorszym towarzystwie, Vincent właściwie powinien powiedzieć, Peirani z akordeonem i przede wszystkim Wynton Marsalis z trąbką. Thank you. zespołem Ila Parisiena z Wyntonem Marsalisem gościnnie na trąbce. Dzisiaj to już prawie wszystko. Marcin Kiedreński, Agnieszka Łukasiewicz, dziękujemy z całego serca, a żegnamy się tradycyjnie na stulecie Nat King Cole, a chwilę później Lester Young. Będziemy tu za tydzień. Proszę dołączyć do siesty tymczasem. A cigarette that bears the lipstick traces, an airline ticket to romantic places, and still my heart has wings. These foolish things remind me of you. A tinkling piano in the next apartment, those stumbling words that told you what my heart meant. A fairground's painted swings, these foolish things remind me of you. You came, you saw, you conquered me. When you did that to me, I knew somehow this had to be. The winds of March that made my heart a dancer, a telephone that rings and who's to answer. Oh, how the ghost of you clings. These foolish things remind me of you. First daffodils and long excited cables, and candle lights on little corner tables, and still my heart has wings. These foolish things remind me of you. The park at evening when the bell has sounded, the Ile de France with all the girls around it, the beauty that is spring. These foolish things remind me of you. How strange, how sweet, to find you still. These things are dear to me, they seem to bring you near to me. The sigh of midnight trains in empty stations, silk stockings thrown aside, dance invitations. Oh, how the ghost of you cling. These foolish things remind me of you. These foolish things remind me of you.